الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الأغلال في أعناقهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة الرعد کی عقلی دلیلنا ذکر شو پیو ترتیب سرا جباغی کہ اللہ رب العزت پل زانتا نسبت کو چدا ہر سو زمانی او تنبیحات تے ذکر کریو چدا ٹول دلیلنا دید پار اللہ بیانی چھ انسان پاک سوچو کی فکرو کی دا بیان اصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اغا خلق تا آیاتون رسول اللہ بیانول دا غد رسالت نے انکار کاؤ چمنگ دا رسالت نمنو دے پیغمبر نمنو. اللہ تسلی ذکر گئی چدا خبر بتا تناشناخ کاری زکا چی اول وقت کی کل جتا تا پیغام نورا لے رسالت و نبوت تا نو ملو شوے ندی عرب و بتا تا صادق او امین وی چرشتین دے امانت کر دے سبتون وی کول. اس جتا مسئلہ بیان کرا اس انکار کی جدا ساحر دے و شاعر دے دا ډیره تعجب خبره ده. والله رب العزت وی د دین زیات عجیبا هغه د دې انکار دی د قیامت نه چې پس د مرګ نه بیا ژوندون نشته او ډیر په تعجب سره وی چې کله مونږ اډو کې شو خاور شو بیا مونږ په نوی بدن کې پیدا کړی شو دا ولې تعجب ده ځکه چې دې نه تپوسو کړی شي چې اول چا پیدا کړی یې چې ستاسو هیڅ ماده په دنیا کې نه وه سنخاو نشانام نوا پدی پوئی چه اللہ پیدا کریو بیا سنگ انکار کی دباس بعد الموتنا دوانو خبرو کی یو پل ادی اقرارم دے او بل پل اداغی انکار دے ذکر اللہ وی داڑی را تعجب خبر استا په حق کی اللہ خود سن تعجب نکی بلکہ پیغمبر پاک تا نسبت کی وَإِن تَعْجَب کتو تعجب کے ددی ددی خبر نام چدا اللہ وحدانیت نمانی سر دمر دلائل نجمخ کے بیان شو دا منی چزمکی اسمانون اللہ پیدا کری نور اوس پوک مه الله پیدا کړی ورونه دریابونه دا په خپل اقرار کوي او وحدانیت یې نه مني شرک ور سره کوي نکته دینه تعجب کوي فعجب قولهم ډیر ناشنا دي دا قول د دی او وینا د دی په انکار د قیامت کې ایزا کننا ترابا ایکل چې مونږه خاوري شو ائنا لفی خلق جدید ایا مونږ بیا په پیدایش نوی کې شو اذن مطلب وین تعجب که خامخات تعجب کې د څه خبرې نه په دنیا کې نو د دې خبرې نه تعجب کاوه دا د تعجب خبره ده فعجب قولهم هغه د دې انکار دی د قیامت نه بیا د ژوندون نه او ډیر په استبعاد سره وی چې کله مونږ خاوري شو آیا شوب مونږه په بدن نوي کې زګاری اکثر عقل پس روان او عقل دا خبر ناشنا ګڼل لیکن د الله کارونه چې دي هغه په عقل سره نه معلومیږي ذکر ارزه کی ویلی اللہ رب العزت چه عقل باندی بای اعتماد نکه دمرا چه تا پیدا اللہ رب العزت او احکام او فیصلی ماتی کی دید پارا اللہ نی درکڑی دید پارا عقل درکڑی چه پدی کائناتو کی سوچ و فکرو کی دا اللہ پا عظمت کی پا قدرت کی پا حکمت کی سوچو فکرو کی اقل لذید پار دی دید پار نئی چه تا پیدا اللہ قدرتو نمات کی نقضو کی کل جداغی انکاری ذکر کو دا قیامتنا داغی دا پار دری سزاگانی بیانی یو داوی چه داس انسان پا کفر کی شک نشتا چه باعث بعد الموت نمانی پس دا مرگ نابیا جواندون نمانی دا دا با کفر کی شک نشتا اور بسی بیاوی چه دیتی خبری تا سشی لمسولی دی سباعث تی پدی بانده چه دی انکار کی دا قیامت نا اللہ رب العزت وی جدی په غاړو کې او سټونو کې زنجیرونه دي نه پری دي اگر کا اخکاری نه په دنیا کې الله او ته زنجیرونه وي مطلب تنا غناغونه دي مطلب تنا د دې غلطه نظریه دي او غلط خیالات دي او د خپلو آبا او اجدادو او د مشرانو هغه غلط تقلید دی بس چې دا غیدا خبر نه بل خبر نه شي کولې کله الله کتاب وته پېښ کې لیکن هغه د خپلو مشرانو خبره زړه ته چولې ده هغه دې په اړه یو زنجیر جوړ شوی دی یو اتکړی جوړ شوی ده چدی دا غینا زن نشیستلی دے سبب بیانی او دری موی چدی با جہنم کیا میشی اولائک اللذین کفروا بربهم دغا انکار کون کی دا قیامتنا دغا انکار کون کی دا اللہ دا وحدانیتنا دی کفر کړی دی په خپل رب باندې د دې په کفر کې شک نشته. ولی او پلا ارسمانی چې الله قادر ذات ته ارسی پیدا کړی دی اسمان نو زمکه ابل په لویا دانمنه چې مونږ پیدا کول شي. هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الله مخلوق پیدا کړیوم دی بیا به پس تمرګ نه ژوند دی کوي او دا کار په الله باندې آسان دی. زمره لوی لوی کائنات مانی او دا نمانی چه پس دا مرگ نبیا جواندون حق ده. کفرو بی رب بهم دا خودی دا خپل رب دا قدرتونو نینکار کئی دا غزور و طاقت نمانی. اولائک الاغلال فی اعناقهم او دا خلق ده چه زنزیرون پرات دی دا دی پسٹونو کیم دنیای معنی شي همرات تن ددی او جرمونه گناهونه او عناق زکه یادی چا ملائک چې لیکل کین او غوی دغل تناستینو او ګو باند او چې دې سکین او غی لیکي الاغلال زنجیرون دی فی عناقهم گناهو ندی. زکر دا قیده دا و قانون دی چکل انسان یو گناهو کی توبت نو نباسی ناغذان پسی بل گناه را کاغی بل گناه را کاغی دیر شیط نجوڑ شکنه. او دویم اغلال دا دیغا نظریی او دا دیغا خیالات دا دیغا خپلو مشران و اغا ملفوظات مکتوبات بس وی چې هغه سویلی دی نه زمونږ د پاره دین دی هغه زمونږ د پاره پوره دی. الله وی دغه خوستا په وسط کې زنجیرونه پراته دي چې دا غي د خبرې نه انکار نشي کولای د قران نه انکار کوي. الله خبر نه مانی او دا خپل غلط مشرانو خبرې مانی نظریې دي چې خلق رانی ولې دي سو دلیل ور سره نشتا و جتا پوست نو کی نوی وجدنا علیها آبا انا بس مشرانو دا سکڑی ای خپوی دوی نو. او در مطلب پیت بار دا قیامت سر دے چولائی کل اغلال فی عناقیم دا خلق بیچ اللہ با زنزیرو نو آچی دا دی پسٹو نو کیم. دیویلو سورہ یاسین کیوں انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا مونگا دا دی پسٹنو کی زنزیرونا چولی دی داسی زنزیرونا فہی الی الازقان تم رپلن توقن دی چه ترزنو پور را رسید لی تب قیامت کی گنا از الاغلال فی اعناقهم والسلاسل رستو حامی مومن کے رازی زنزیرو نبے سٹونو کی پراتی او بیڑے بے پخپو کی پراتی دا اللہ قیدیان دی کنا تڑلی دی لکا مجرم قیدی چی کنا بس داغار سا بندی لسنو تیمت کڑے پرتی اخپو تیم پرتی. لیکن چی قیامت کے اللہ سنگا چی نواغ دنیا کی نشتا تو الخلق بیوینی چی داڑی رسخ مجرم دے چه ملائکو دا سی بند پا بند تللی کنم جهنم تا ورزی اولائک اصحاب النار او دغا دی جہنمیان ام فیا خالدون دیبا جہنم کے ہمیشئی دامیان کے زورنا و سخت او انکارو ددی د اسلام د ټولو عقایدنا توحید یې نمانو رسالت یې نمانو قیامت یې نمانو د کفر خبرې دي کنه زجر ذکر کې الله رب العزت دی تا او د باطل پرس عادت خې په دنیا کې پسوې پیژنې حق پرس او باطل پرس الله ای په دې به پیژنې چې باطل پرس همیشه خلص پړي نو په دې اسپړي چې ځان تخيري کوي ځان د پاره موت غواړي هلاکت غواړي ځان د پاره عذابونه غواړي دا سوال کوي ګوره وجدان چې جون کې سکون نشتا اصل خبره دا و سکون چې انسان ته حاصلېږي په ایمان سره حاصلېږي په توحید سره حاصلېږي په قران سره حاصلېږي او د دې خلقو په ژوند کې دا سيزونه نشتا پریشانی ده نو پریشانی چې زورو کی کنه دا غي نارسو جوړيږي نو د بدا علامه چې دی با چرې د خیر سوال نه کوي او حق پرستی کنه اگر بار وقت کیوئی چی اللہ خیر یا اللہ رحمو کی یا اللہ زمونگا مغفرت نصیب کی گناہنگاریو یا اللہ استان معافی غوارو یا اللہ دا گناہنا توبہ و باسو یا اللہ دیر گناہنگاریو منگتا معافیو کی اگر دخلینا بدا خبر ہے اور جدائی کی اللہ رب العزت خان وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ او دیستانا پتلوار سرغواری عذاب چه کل بای عذاب بکل راولی قبل الحسنتی مخکی دا خیر خیریتنا مخکی دا دنیا دا عافیتنا او دا امن او سلامتیانا چه انسان کی دمر سعا قلی کنا کارو مسلمان نه نه هم هغه وخت کې د خدای نه دا سوال کوي چې خدای خیر را پیښ کړي او یا الله دا جون په عزت او په حیا باندې تیر کړي دا سوال کوي او د خدای نه سن اس عقل پکی ښا الله دې دې په خلی کې دا نشتا ته الله نه خیر وختل نشتا الله نه بخنه غختل نشتا تو گناون نه توبه استل نشتا او بس عذاب او عذاب هر وخت به پیغمبر ته کله به پکې الله ته چغه کړه چلا امین کان هاذا والحق یا الله کدا پیغمبر حق او دا قران حق استا طرف نه ای فانزل علینا حجاره من السماء اویتنا بیعذاب علیم مونگ باندی کانی وروان یا دردناک عذاب راولا چه تو تا دردناک ویخوا در هر زمانه کی دا حالی خوا چه کل دیو سی عقیده سی نئی او دا دنیا پا دی غلطو فکرونو سوچونو کی پروتی اپا دی شرکیو خیالاتو کی راگیری کنا بس اگر پا پار وقت کی پا بد حالی تو با سر خبرم نشی کولے تو پی سلامم نشی کولے چی روز ما تا چسا خبرم نکی چا تھا تندی تا بیو گو رکا نخوا دیر پا بور حال و یار وقت کی اللہ وی دا دا وقت نا دی دا عادت تخوا مشرانو نا تلوار کیستانا پا عذاب سران چه پیغمبر عذاب راولا فاتنا بما تعدنا راو اولوی عذاب قبل الحسنتی دا سنکی چاول ایمان راوڑی دا سنکی چاول دا حکم دا اللہ دا حکم پابندیو کیم عدد خوان خوموسا کی کنا چیمان کی سمر خواگ دی دا اللہ پا وحدانیت کی سمر خواگ دی پا اسلام کی سمر خواگ دی نا دا غیر نمنا خلیقا قبل الحسنت اللہ وی اول خو حسن پکار دا اول خو دا اللہ نا دا خیر و دا برکت و دا عافیت سوال پکار دے مومنان کئی کنا سوالونا چی اللہ دا حلال و رزق راکے یا اللہ توفیق دا نیک عمل راکے یا اللہ زمونگنا دین خدمت واخلے دا سوالونا کئی حسنا ادی چی دی کنا دی پا سیئاتو کی پراتو دی بس سیئاتی عذاب پا غواری زن تبا خیری کئی خپل اولاد تبا خیری کئی دا بی عقیدی خلق دی کنا خوا وقد خلت من قبل ام المسلات او حال دا دی چی تیر شوی دی مخک دا دینا دا سی قومنا چلا حلق کری دی اللہ رسوا کری دی المسلات یو مانا چی دا مسلی نشی مسلاغی توی چی صلی حلاکم شی او شرمیگی رسوام شی ولی چی خلق گوری وی غوکی ہے نشتا نوی پوز ایم نشتا طول بڑی دے سی بکی پریخی ندی دیتا مسلوی لیشی کنا اللہ ایدا سے عذابونا پا کیوں راغ لی دی چی بیار پوری دان دامونا نو کنا مسلشیوی دی اللہ ایغا سے عذاب گوانی نمونی خو پخوا تیری شیوی استابا کی کمی او خوخا دا اگر که تصویرانی چاند دی استی لیکن اللہ تا خو معلوم دی کنا نتا اغا عذابونا واری چه قومونه تبا شوی دی رسوا شوی دی اتبا گیاغا سی دا عذاب سوال که خوا او دویم مانا مثالونا چه قرآن ذکر کردی گا نا مالا تا خوز گرانا ندا کار خواگا گرانی چه چه تنیشوی پا دنیا کی اللہ تا خوارسا آسان دی او حال دا دی چه تیر شوی دی مخک دا دینا دا سی عذابونا پا قومونو باندیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ تو دا اللہ رب العزت دا صبر او تحملنا غلط فیدا ما اخلا اے انسانا اللہ دیر حلیم ذات تے غفور حلیم دیر حلیم ذات تے صبر کی خپل بندیان تا او غوینی خپل بندیان چی سکی او صبر دیر زیاد تے ندی دو کشو پدی باندے چی عذاب نشی راوستے پا مونگ باندے ہوئی راوستے نو ترو صبر آغلے ہو کنا اللہ رب العزت وی زما صبر او تحمل او زما رحمت دیر زیاد تا دیر پا قهر او پا غضب باندی غلبه کلی دا نطبه که دنیا کی مزی که کنا اللہ دیوینی چه سکار خود پری نخودو چه گناه و طویلی شو خواستان نده پاتی شوی کنا کاغا شرک دیو کاغا حرام دیم او کاغا نور دا شیطان کارون دی او کاغا شرابون دی او که جواره دی سخو دا نپاتی ندی کنا او بیام اللہ رب العزت وی چی رب خیر دی پوه نشو وریگا عقل پتکر از دکی گی توبه باو باسی دیر مقیتا تا پریدی خو تا پوهی گی ننو لزو مغفرت للناس بیشک آربستا خاون دا بخشش دی چې خلقو ته بخنه کوي او معافي کوي علی ظلمیم سره د ګناهونو نه ظلم نه یو معنا به د ګناه اخلو نو بیا اشکال نشته او الله ګناهونه ویني او بیا هم ښه وخت پې تېروي ښه رزق وله ورکوي ښه عیش کوي په دنیا کې ښه مال دولت وله ورکوي الله وی تا ته نه غلطه فایده واغسته دا خو زما رحم دی زما فضل دی دا ښکاره خبره ده خلق په دې نه پوهېږي قرآن نه نه دي خبر نه هغوی پوه نه شي څه بل څه ځان نه خبره وکړي غلط فکر وچلوي چې دې موجوده معاشرې ته وګوري چې په دې کې کوم کارونه نه دي شوي کم ظلمونه دي چې هغه نه دي شوي او بیا هم وایي کراچۍ کې خیر خیریت دی که نه او خلق پکې ښه خوشحاله دی چې نورو ځایونو کې څوک تنګ شي اوږي شي نو زل دلته را منډه کړي دلته وي د الله فضل زیات دی که نه څنګه دلته خلق ډېر غټ غټ خیراتونه کوي صدقات کوي وي کراچۍ باندې وي د صدقاتو یو لوی جال پروت دی دا ته د قرآن نه خبر کنه قرآن خوی چې انما يتقبل الله من المتقين الله قبلی صدقې مدقې خو د متقیانو نه ها ته به کې ما ته متقي وښیې کنه د استدراج دی دا د الله امتحان دی ها هغه ویني چې دا خلق څه کوي خو لیکن مهلت ولا ورکوي مهلت ولا ورکوي ادا ټوله خمیازه و قیامت ته جمع کیږي ظلم نه چې مراد ګناهونه شي نو څه اشکال نشته الله ګناهونه معاف کوي او بنده ته معافي کوي او څه وته وینا او که ظلم نه مراد شرک شي بیا به سره دایي چې بهشکه رب ستا بخشش کون کې خلقو ته سره د ظلم د دینه کله چې توبه وباسي هر څومره شرک کړی چې کله توبه وباسي کنه نبی او ته معافي کوي تر نبی علیہ السلام مرګري چې وکنه هغه څومره زمانه په شرک کې تیر کړی و او چې کله ایمان راوړو اسلام قبول کو نو بس هغه څه وته الله معاف کړو اسم د الله دا قانون دی کې او سړی شپېتا او یا کاله په شرک کې تیر کړی او د بابا منجور پات شوی کنه او چې د قران واورې د توحید نه خبر شو او توبه وېست نو ارسه ختم شو رزو مغفرۃ للناس علی ظلمهم چې توبه وباسي ورخه ځکه الله ویلی سورې نساء کې دوزلا چې شرک نه معاف کوم شرک نه معاف وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ او بیشک رب ستا سخت عذاب ورکو ان کے دے چھ سوک توبہ نو باسی اور انکار کو دا قیامت نہ کنا دا ولی کو زکر جدا دا قیامت دا خبری پی ڈیر گرانی لگی دی چھ دا جہنم نم بیوو ری دو پاگی کی بی بیا دا حمیم او جهیم او سقر او تا به واورېدو نو نور څه چل خو نو ورته نو انکار به کو چې نشته قیامت چا ډوکی شي خاور شي بیا وې در دې بس نور سوال نه ورتل نو دا غوې نو په دې بخلاص شي دا سید پیغمبر رسالت یې نه مانو هغه دې پاره باندې جوړ کړی وای چې مونږ ته معجزه او خیا مونگ تا معجزه و خیان مونگ با ایمان راولو اللہ رب العزت جواب کئی چه دا قرآن نپس بلا معجزه سوال نپیدا کیگی دا خود قرآن بیزتی دا چه دمرا لوی معجزه اللہ دنیا تراولی گلان چه دا بطر قیامت پوری دا پیغمبر معجزه ای عدید آغی دا پاسوی چه مونگ لا معجزه سمرا بیدوی کئی ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربي واذا كافرا ولينا نزل نكليش وافد باندي سموجزا درفلنا اغا معجزا چمون وتوايو غيسوي اذ موسى عليه السلام پشان معجزا غوارو د صالح علیه السلام د معجزې پشان معجزه غواړو کني پیغمبر پاک څومره معجزې خولې وتا چې حدیث دکتی داغې نه خا خو بس اغي په زد لاړو نو پیننه چې مونږه سوایو هغه مونږ ته خی کنه الله جواب کوي او حاصل د جواب یې دا دی چې پیغمبر پاک تو ته وایي چې د معجزو لنیم راغلې زما د معجزو سره سکار نشتم زما زمواري پیغام دی زما زمواري دعوت ته زه خدیل را لېګل شو انما انت منذر بشکه تو يرون کی ولکل قوم هاد او څنګه چې تو دی امت تراغلی ټولی دنیا ته دغه سیدار قوم د پر الله هادی پیدا کړو چې هغه دغه قوم پیغمبرو یو معنا ده دویم انما انت منذر بشک تو صرف يرور کون کې قوم لرم دا عذابونو د الله نه ولکل قوم هاد او حادثه د هر قوم د پاره چې هدایت دغه په لاس کې دی چې الله دې ستاسو اختیار نشته چې دی وی چې معجزه خو چې مونږ ایمان ورو پیدا زما کار نه دی انا ستاسو ایمان په معجزه پورې تړلې نه هدایت الله په اختیار کې دی حادثه که خو خی شي بغیر د معجزه نه واته هدایت کی چې دومره خلق ته کړی دی او که خواه خیانین نبکی دتا یو دا مانا درین مانا داد انما انت منذرون بیشکتا یرون که امی او تا هدایت کون که امی لکل قوم هر قوم تا تر قیامت پوری کاغا یهود دی که نسوارا دی کاغا مجوس دیو که سوابی این دی کاغا اندوان دیو که سکان دی هر قوم ده پاره هادی ته بل تاجت نشته تو منظر هم یه او ته هادی هم یه ستا پا لاس که دغا ده چه بیان کوا پیغام رسوا چه اللہ که موحی نازلی ناغ خلق ته رسوا ده دیت ستا پا لاس که ده کنا او یو ایمان نصیب کل ننصیب کل اگر ده اللہ پی اختیار کی بل معنا چې شوی دا غلطه ده چې حدیث ته نه جوړ کړی چې نبی علیہ السلام یو مقام کې ولاړو صحابه کرام ووضع یده علی صدره پلاسه په سینه باندې کې خداوی وی چې انا منذر زیرون کې ما انا منذر وَأَوْمَا إِلَى مَنْ كَبِعَلِيٍ او حضرت علی و سرولالو داغو گیل علا سورولو اویوی چه انت الهادی یا علیم تهدایت کون که علی ابن کثیر وی فیه نکارت شدیدت دا سخ منکر حدیث دی ابن جوزی وی چه من موضوعات الرافضتی دا شیگانو چرتا جوڑ کرده دا زاننا دا دی ثبوت نشتا ده مانیم دا مخکنه دی چه اللاوی تمی دی امت ترا لیگلی ستا نمخکن و رو قومونو تا حادیان ستا کاری رول دی هدایت زما کار ده او یادا ده چه تا منظر هم یه او تا حادی هم یه دی امت کې که هر څومره قومونه دی بشماره او بل هادی دا غید پار نرازی تا اللہ را لگلے زکر چه اخیری پیغمبری تا باندی سلسله دا نبوت ختم شوی دا آخر دعوانان.